श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 20 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम साधकों के लिए एक बात बहुत आवश्यक है। हम लोगों जो धारणा बनी है कि हम यहाँ निरंतर रहने वाले हैं, ये साधन में बड़ी बाधा है। यहाँ निरंतर रहने वाले हम नहीं है, यहाँ निरंतर नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे, हरदम यहाँ नहीं रहेंगे। ये बात चाहिए कि थोड़े समय के लिए आए हैं और यहाँ से जाना है। अब ये बात बहुत आवश्यक है, परंतु यहाँ सत्संग के लिए स्वर्गाश्रम में गीता भवन में आए हैं, यहाँ आते हुए भी इस बात को भूल जाते हैं। मुख्य तो भूल जा बात रहनी चाहिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ है। और यहाँ तो बिल्कुल रहनी चाहिए बात, हरदम सावधानी सावचेती कि यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं। कभी सत्संग हमारे कभी नहीं आए कि बेपरवाह कर दी, तो फिर यहाँ आए क्यों है? यहाँ केवल सत्संग करने के लिए आए हैं और कोई मतलब नहीं है। और जो सत्संग के लिए नहीं आवे केवल, उनको रहना नहीं चाहिए, यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर वे आते हैं सत्संग करने की इच्छा नहीं है तो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। ये जगह सब सत्संगियों के लिए है, विश्वास दे। यहाँ आने वालों को ये बात चाहिए कि वे सत्संग करना है, वह सत्संग के लिए आए हैं, तो सत्संग का कोई सही समय खाली नहीं जाना चाहिए। क्यों आए, किस लिए? यहाँ सत्संग के सिवा क्या काम है? यहाँ कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, कोई खेती है, कोई धंधा है क्या? यहाँ तो केवल सत्संग के लिए आए हैं, तो सत्संग में हरदम हाजिर होना चाहिए। स्वयं को जो शासन की जरूरत नहीं है, तुम आओ करो, ये नहीं है। स्वयं अपने आप को, जैसे खेत में कोई जाता है तो वह आराम के लिए थोड़ा जाता है, काम करने के लिए जाता है। ऐसे यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, तो यहाँ की शिक्षा लेकर के यहाँ से जाना हो तब भी, घर पर रहो तो भी ये आना चाहिए कि यहाँ हम रहने वाले नहीं है। मत भूले मन मोह में बांधु बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तुम ऊंडी देकर नींव। नींव लगा कर कैसे बैठ गए, हम तो यही रहने वाले हैं। हर दिन याद रखो, जैसे अभी इस पंडाल में आए हैं तो सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग करके चल चल देंगे, तो यहाँ सत्संग के लिए ही आए हैं। इसी तरह से यहाँ भवन में भी आए हैं, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गीता भवन, तो सत्संग के लिए आए हैं। और यहाँ के सिवाय अपने गांव में, घरों में, देश में, वहां भी आए हैं, तो केवल अपने उद्धार करने के लिए आए हैं, निश्चिंत होकर बैठने के लिए नहीं। इस बात की जागृति हरदम रहनी चाहिए, हरदम सावधानी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ बैठे हुए सावधानी रहती है कि सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, सत्संग समाप्त हुए चलेंगे यहाँ से, ये भाव बिल्कुल भरा रहता है, सतह जागृति रहती है। ऐसी जागृति हरदम रहनी चाहिए, मानव मात्र को अपने घर में स्थान में रहते हुए भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई मारे काल अचानक से बैठ गई हो, ये घड़ी के में रख गई ढेरी, अचानक रहना पड़ेगा। सत्संग में तो समय है कि भाई इतनी देर करना है, यहाँ के बाद 40-45 मिनट होने पर यहाँ से जाना है, यहाँ तो समय है, परंतु संसार में रहने का समय नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, जन्म के दिनों का, महीनों का, वर्षों का, मरने का काम सदा खुला है, इस बात नजर किससे भी जाना पड़ेगा, गफलत होगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो हरदम सावधान रहना, हरदम सावचेत रहना कि यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, ये रहने की जगह नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, ये देश यहाँ आने रहने का नहीं है, ये तो जाने का है, केवल काम करने के लिए आए हैं, जैसे सत्संग के लिए आए हैं ऐसे ही अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण के लिए हम आए हैं, और कोई हमारा मतलब नहीं है। हरदम जागृति नहीं चाहिए, अभी भी यहाँ भी और अपने घर पर भी, सब समय में जो सत्संग करने वाले भाई बहन है उनको चाहिए कि हर समय ख्याल रहे कि हम तो साधन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने जीव को उद्धार के लिए आए हैं, ये हरदम रहनी चाहिए। गहरा विचार करो तो दूसरा काम नहीं है, दूसरा काम समझ रहे हैं और काम करना है, वो सब काम करते हुए पालन करने के लिए करना है, खूब ख्याल करना, ये बात है बड़ी मार्मिक, बड़ी बड़ी यार, सभी लोग बड़ी उचित आवश्यक। संसार का काम भी करना है तो उद्देश्य वही परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखो, फिर दुर्गुण दुराचार नहीं होगा, पाप नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, श्रुति स्वाभाविक ही, क्यों उससे कल्याण नहीं होता, जिससे कल्याण नहीं होता वो काम करेंगे कैसे, उसलिए आए नहीं हम तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी होगी नहीं, क्योंकि तो केवल कल्याण के लिए आए हैं हम, जिससे कल्याण हो उद्धार वही काम करेंगे। तो ये एक विशेष प्रार्थना है, सब भाई बहन इस बात को सदा याद रख, इसमें सावधान रहे, सचेत रहे कि यहाँ आना केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, मनुष्य जन्म मिला ही इस बात है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं। आजकल एक बात याद आ गई, बहुत बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, बड़ी भारी भूल हो रही है, बड़ी भारी गलती हो रही है, छोरा छोरी में आजकल ये बात हो गई कि बच्चा पैदा नहीं करना है, 5-7-10 वर्ष बच्चा पैदा नहीं करना है, ये छोरा छोरी में भाव भर गया है, ये बहुत अन्याय है, बहुत बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी नुकसान है। पता है 5-7 वर्षों के बाद आप जीवोगे, पता है, ऐसे ऑपरेशन करा लेना, 2 बालक हो गए ऑपरेशन करा लो, बड़ा भारी हिस्सा जाता है, कैसी बुद्धि मारी गई सफाई कि बस 2 वर्ष होगा ये अमर रहेंगे, मरेंगे नहीं, अब बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचार शक्ति नष्ट हो गई, मनुख पड़ा ही नहीं रहा। आप जरा सोचो, 2 बालक हो गए बंद कर दो, मेरे को बहुत आश्चर्य कहता है कैसे आप हिम्मत कर देते हैं, ये बड़ी हिम्मत ही, बड़ी साहस की बात है, कैसे कर दिया कि ये मरेंगे ही नहीं, रह जाएंगे। गांव में ऐसी बात सुनी है मैंने, अब पानी पाने वाला नहीं है, 2 बालक थे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं, बहुत तुच्छ बुद्धि होगी, बहुत ही तुच्छ। देखो दीर्घ दृष्टि चाहिए, दीर्घ दृष्टि, दृष्टि होती है ना दीर्घ चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी दृष्टि होती है 3 अंगुल की दृष्टि, क्या कि जीव में 3 अंगुल देख लो, जीव बस जीव को अच्छा नहीं उखा दिया और बुरे लगे थूक दिया, बट बड़े आदमी की दृष्टि होती है 3 हाथ की, ये कुपत्य है तो नहीं खाएंगे, रोग में सुपत्य है पत्ती का पालन करेंगे, कुपित नहीं करेंगे, ये बात होती है। तो वो 3 हाथ का ध्यान है, जीभ में कड़ भी लगे तो ही खा लेंगे, कुपित है खराब लगे अच्छा लगता है तो भाई नहीं लेंगे, कुपित हो जाएगा ये, पर 3 अंगुल का ध्यान वाला नहीं करेगा, जीभ में अच्छा लगे खा लेगा, भाई जीभ असर में थूक देगा, बढ़िया दवाई दे थूक देगा। तो 3 अंगुल की अपेक्षा 3 हाथ का ज्ञान है, 3 हाथ के ज्ञान की अपेक्षा 3 जन्म का ज्ञान होना चाहिए, पहले जन्म में किया वो अभी पा रहे हैं और अभी करते हैं वो अगली जन्म में पाएंगे। ख्याल होना चाहिए इस बात का। उम्र का भी ज्ञान नहीं है, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। दो बालक हो गए, खत्म कर दो। आप जब विचार करो, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य आता है भाई। क्या बोलो, जैसी ठीक है, ये ठीक है। प्राय घरों में हो गया, प्राय व्यक्ति भी हो गया है, जाकर देख रहे बस अब बाल बंद कर दी, बस बंद कर दिया। कैसी बुद्धि मारी गई, कोई भांग पड़ गई है। पाप फल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या हो उसी दिनों में बर्बाद। पाप फल का भी भरोसा नहीं है, और भरोसा करे दो बच्चे हो गए, बंद कर दो। राम राम राम राम राम। ये तो बात बीच में आ गई याद। कहने तो खास बात ये थी कि ये केवल कल्याण के लिए, मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए मिला है, अपने उद्धार करने के लिए मिला है, और कोई मतलब नहीं है। यही तनु कर फल विषयन भाई, यही तनु कर फल विषयन भाई। पिताजी ने कहा कि ये शरीर का फल है, विषय भोग के लिए नहीं है। आज विषय भोग के लिए ही है। क्यों? विषय भोग कर रहे पांच सात दस वर्ष, पशु बच्चा पैदा करेंगे। इसका उद्देश्य खास यही है, जवानी है, इस वास्ते ही है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। हिंदुस्तान में ये दशा, राम राम राम राम राम राम राम। क्या दशा होगी भगवान जाने। व्यवहार में भी बड़ी भारी बहानी है, और पारमार्थ में तो हानि है ही, कोई कोई हानि, केवल हानि आनी है। बात तो मैं ये कह रहा था कि यह मनुष्य शरीर में आए हैं केवल उद्धार के लिए, केवल कल्याण के लिए, भोगों के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं। भोग और संग्रह दो चीज है, भोग भोगो और संग्रह करो। वो परमार्थिक पारमार्थिक उन्नति कर ही नहीं सकता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रचेत नाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे 44वां श्लोक है, भोग भोगना और पदार्थ इकट्ठा करना, ये जिसका उद्देश्य है वो पार पार की उन्नति नहीं कर सकता। प्राय लोगों में यही बात है, हद हो गए भाई। बात तो ये होनी चाहिए, अब उद्देश्य केवल भोग भोगना ही उद्देश्य हो गया। मनुष्य शरीर का तिरस्कार कर दिया, बड़ा भारी अपमान किया है। तो भाई बहनों से कहना है, सत्संग के लिए आप आए हो तो ये हरदम याद रखो कि हम हरदम रहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तो केवल अपना उद्धार करने के लिए आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। ये सावधानी हरदम चाहिए, हरदम निरंतर। सज्जनों याद रखो, मैं तो कहने लगा तो देखो एक बात बताऊं, मैं कहता हूं ना, आप तो जानते हैं कि ये बहुत जानता है, जानता नहीं है, मेरे को होश होता। ये बात कहते ही होश आया, होश चेत हुआ मेरे को, कितना बड़ी भाई आदत हो रहा है। केवल कल्याण के लिए शरीर मिला है, उसको केवल भोग के लिए मान लिया, केवल भोग सुख के लिए मान लिया। महान अनर्थ हो गया, बड़ा भारी अनर्थ हो गया। सज्जनों कृपा करो, ये आज से ये वृत्ति बदलो, बिल्कुल बदलो। आप लोग बदला ही होगा, और नहीं तो सावधान हो जाओ आज से। बहुत अनर्थ हो गया, बहुत। हमें तो कहते कहते होश आया, कहते कहते चेत हुआ मन में। कहते रहा था ये भी परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस वास्ते स्थाई यहां मत रहो, ये खास मनवाई थी बात। परंतु आज की दशा देखता हूं तो मेरे तो हृदय दहल जाता है, बड़ी भारी चोट लगती है हृदय में। कर क्या रहे, केवल भोगों के लिए ही मान लिया शरीर को, मनुष्य शरीर इसी के लिए, केवल भोग के लिए। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। सज्जनों ख्याल करो, थोड़ा सा ध्यान दो। सुख भोग के लिए यह नहीं है शरीर, यही तनु कर फल विषयन भाई। साफ लेते हैं, यही तो अनुकार फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। कि स्वर्ग हो कि स्वर्ग के लिए, कि स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुख दाई, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी नहीं है, क्योंकि अंत खीरे होने मृत्यु लोग संति। ये शरीर तो सदा के लिए उद्धार करने के लिए है, सावधान हो जाओ, बालकों को भी सावधान करो, सावचेत हो जाओ। ख्याल ये होना चाहिए कि मतलब परमात्मा प्राप्ति करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, विषय भोग नहीं, ये अपने सुख के लिए शरीर है ही नहीं, सुख भोग के लिए नहीं है। इदं शरीरं कौन्ते ये क्षेत्रम, ये खेत है, खेत खेत आराम के लिए नहीं होता है, खेत काम करने के लिए होता है। खेत में अन्न कमाया जाता है और घर पर खाया जाता है, तो इस शरीर में कमाया जाता है और इससे अगर दूसरे शरीरों में खाया जाता है। ये खेत है, खेत में जाने वाले आराम नहीं करते, आराम करते खेत क्यों गए, कहीं बैठे रहो। तो इस शरीर में आए हो सुख के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। बहुत पतन हो रहा, बड़ा भारी पतन हो रहा, बड़ा भारी अनिष्ट हो रहा, सावधान हो जाओ भाई, बड़ा अनर्थ हो जाए। भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु, और सावधान रहो। शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, और भक्त कहा हमारे दूसरा काम करे, हमारे को भक्त कहा है, समय नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहने पर होश होता है, मेरे तो खुद के होश आता है, सावधानी आई है कि कितना अनर्थ हो रहा है। विदेशी कंपनियां हैं, उनको टीवी पर अपना विज्ञापन प्रचार प्रसार करने की अनुमति सरकार देने जा रही है। बहुत ठीक नहीं, बड़ी खराब है, बहुत ही खराब है। तो भाई लोग विरोध करो, जो इस काम करते हैं उसका विरोध करो। पहले कंपनियां ने छुट्टी दे दी, अब उनको प्रचार करने की छुट्टी दे दी, क्या दशा होगी देश की, बड़ी भारी दुर्दशा है। सरकार ने तो उनको हत्या करने की भी देती थी, हाईकोर्ट ने मना किया है, सरकार ने कह दिया पशुओं को मारो, हाईकोर्ट ने कहा नहीं। अब वो जाओ नहीं बात है। देखो आप लोगों को बात कहता हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाओ भगवान की प्राप्ति के लिए। सज्जनों जैसे हम एक टापू पर बैठे हैं और चारों तरफ जल आ रहा है और पृथ्वी गिर रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बाग बढ़ रहा है, बहाव जो आया है वो उसका वेग तो बढ़ रहा है और पृथ्वी टूट रही है, अपन थोड़ी सी टापू बचे हैं। इसी तरह से आप लोगों से कहना है कि विशेष सावधान हो जाओ भजन ध्यान के, जब ध्यान करते हो सत्संग के लिए, बड़ा गजब हो रहा है, बड़ा भारी अन्याय होता है, अत्याचार हो रहा है, क्या दशा होगी भगवान जाने। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ भाई। बहुत भयंकर जमाना आ रहा, एक परमात्मा में तत्व दर्शन लग जाओ, बड़ा भारी आहित है। जब इंदु कोट बिल पास हो रहा था तो भाई जी शेठ जी सब लोगों से पत्थर और तार दिलवाए तो रुक गया था उस समय। ये बात भाई हिंदू कोर्ट बोले रुक गया, अपने वो धीरे धीरे पास कर दिया वो। तो ये काम तो खास आपका है, आप में जो खास सजग है प्राणी जो इस काम में लगे हुए उनका विशेष कहना है, उनसे मेरा कहना है कि आप लोग विशेष आंदोलन करो कि ये विज्ञापन देना सगलों दे दिया ये ठीक नहीं है, ये अधिकार ठीक नहीं है। पशु मारने का अधिकार दे दिया था हाईकोर्ट ने, बंद किया, ये तो सुनी है मैंने। अरे रुपया तो आवे, पर रुपया तो मिनक ले लिए चाहिए, मिनक मर जाएंगे तो रुपया क्या काम आवेगा, पागल के पास में धन क्या काम आवेगा। बहुत बुद्धि मारी गई है, इस वास्ते आप लोगों से ये कह रहा है सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ महाराज। आप लोग आंदोलन करो, ये जो भाई सजग है करने वाले हैं उनको चाहिए आंदोलन करो, ये जल्दी बंद हो जाए, अधिकार बिल्कुल न दें। जैसे पशु मारने का निषेध किया है हाईकोर्ट ने, मैं सरकार चाहेगी तो क्या करेगी हाईकोर्ट बेचारी, ऐसे ही उनको बंद करोगे, विज्ञापन देने में बिल्कुल छूट न दे। ये आरंभ कर दिया महाराज, कंपनियों को बुला लिया, अब करना होगा नाश तो आरंभ कर दिया, तो आप लोग सावधान करोगे। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं तो बात कह रहा था कि आप स्वच्छ उठ जाओ, यह निरंतर रहने के लिए नहीं है, वो तो यह तो पाप करने के लिए उद्योग, क्यों नहीं उद्योग। राम राम राम राम राम राम राम, भगवान को याद करो भाई, सच्चे हृदय से पुकारो परमात्मा को, और कोई सहायता करने वाला नहीं है।